NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. De extreme regen in Limburg vorige maand is het gevolg van klimaatverandering. De vraag is wat er moet gebeuren om de schade te beperken als dit soort zware regen wel vaker naar beneden komt. En natuurlijk de laatste ontwikkelingen in Afghanistan. Al meer in het NOS-journaal, Wouter Wogemoed. De Taliban willen Afghanen niet meer toestaan naar het vliegveld van Kabul te gaan voor evacuatie. De weg naar de luchthaven wordt voor hen afgesloten, zei een woordvoerder vanmiddag op een persconferentie. Daarmee zouden de nieuwe machthebbers willen voorkomen dat Afghaanse burgers vluchten, zegt correspondent Aletta André. Ze zeggen dat dat ook is vanwege de veiligheid rond het vliegveld, maar ook zei hij bijvoorbeeld dat ze niet willen dat hoogopgeleide vertrekken. Buitenlanders mogen nog wel naar het vliegveld van Kabul toe, maar de Taliban-woordvoerder herhaalde dat de deadline daarvoor van 31 augustus niet wordt verlengd. Hij noemde het een duidelijke overtreding als buitenlandse militairen het land dan niet hebben verlaten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt het onderzoek over naar de moord op Peter R. de Vries. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie wilde eigenlijk oud-voorzitter Tjibbe Joustra van de OVV het onderzoek laten doen, maar daar was veel kritiek op. Er werd getwijfeld aan zijn onafhankelijkheid omdat hij betrokken was bij de oprichting van de NCTV. En die veiligheidsorganisatie is een van de onderwerpen van het onderzoek. Grapperhaus zegt niet getwijfeld te hebben aan Joustra's geschiktheid, maar zegt te hechten aan breed draagvlak voor het onderzoek. Alleenstaande minderjarige asielzoekers die door een oom of tante worden opgevangen, hebben er toch recht op dat hun ouders naar Nederland komen. Staatssecretaris Broekers-Knol had dat recht geschrapt, maar ze komt er nu van terug na protest van Kamerleden. Het OM is een onderzoek begonnen naar de maker van een muurschildering van voetballer Steven Berghuis, die van Feyenoord naar Ajax ging. Berghuis werd afgebeeld als Jood met een Jodenster. Volgens het OM is er sprake van antisemitisme, groepsbelediging en aanzetten tot haat. Marianne Vos is de winnaar van de proloog in de CIMAC Ladies Tour, de zesdaagse World Tour wielerkoers door Nederland. Ze kreeg in Ede de eerste gele trui omgehangen. Het aantal positieve coronatesten daalt niet langer, meldt het RIVM. Het zogenoemde reproductiegetal is voor het eerst sinds 10 juli weer net boven de 1. Het gaat daarbij om het meetmoment 9 augustus. Toen was het R-getal 1,01, wat betekent dat 100 besmettelijke mensen samen 101 anderen besmetten. Het totaal aantal testen lag afgelopen week 4,5% hoger dan de week ervoor, zegt redacteur Joost Schellevis. In hoeverre er nou echt sprake is van een stijging? Ja, het aantal positieve tests is wel iets gestegen. Tegelijkertijd is er dus ook vaker getest. Het aantal tests dat specifiek bij de GGD is genomen is niet echt gestegen, heel licht. Dus eigenlijk het belangrijkste is, denk ik, er is geen sprake meer van een daling. Maar of dit nou een soort stabilisatie is of een stijging, het begin van een stijging, dat weten we eigenlijk nog niet. In de ziekenhuizen liggen nu 691 coronapatiënten. Dat zijn er 13 meer dan gisteren. De verhuurder van een studentenflat in Amsterdam, waar vorige week brand werd gesticht, verbiedt het ophangen van regenboogvlaggen in de centrale hal, de gangen en de liften van de flat. Volgens verhuurder Duo is dat vanwege de brandveiligheid. En geldt het ook voor andere vlaggen en vertoningen in het gebouw? Zoals jullie weten is er in het stadsdeel een actie gestart. Wij willen daar ook graag ruimte aan jullie geven, maar doe het dan op deze manier. En deze manier is in de eigen kamer voor het raam, zodat de mensen buiten al die vlaggen kunnen zien. De brandstichting vorige week was waarschijnlijk anti-homo-geweld. Er werden meerdere regenboogvlaggen aangestoken en het gebeurde een maand eerder ook al. Bij de brand in de flat vorige week vielen 4 gewonden en tientallen mensen werden geëvacueerd. Het weer nog, flinke zonnige periode vanmiddag, 20 tot 23 graden. Vannacht is er kans op wat mist. Morgen eerst zon, later vanuit het noorden meer bewolking. En morgen is het een graad of 22. De verkeersinformatie. Janke Damink, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag, Lara. Nou, vooral werkzaamheden veroorzaken vertraging. In het noorden van het land merk je dat op de A7 richting de Duitse grens tussen Hoogezand en knooppunt Zuidbroek. Het oponthoud is daar 20 minuten nu. En op de N355 van Groningen naar Buitenpost ben je tussen Groningen en Aduard een half uur langer onderweg. Dat heeft te maken met een ongeluk. Wat ook opvalt is de A29, de Haringvlietbrug. Daar wordt aan de weg gewerkt. Er zijn in ieder geval verkeersmaatregelen getroffen. En in beide richtingen heb je nu zo'n kwartier extra reistijd daar. Ja, we gaan meteen eventjes naar de Vuelta. Herbert Dijkstra, want het gaat snel, hè? Ja, de Puerto de Almachar richt een slagveld aan. Wat is dit toch een krankzinnige etappe. Ik verliet u met een kopgroep van 31 man. Die is verbrokkeld. Inmiddels rijdt aan de leiding een Australiër. Die hadden we al eerder gezien in deze Vuelta. Michael Storer won nog niet zo lang geleden een etappe. En toen dachten we, nou ja, dat is allemaal beslist. Maar wat gebeurt er daarachter? Op zo'n 12 minuten rijdt ineens Roglic uit de groep van klassementsrenners weg. En lijkt een slag te slaan tot het moment, zo'n minuut geleden, dat hij in de afdaling onderuit ging. Hij had 4 achtervolgers. De nummers 2, 3 en 4 van het klassement zaten daarbij. Mas, Lopez en Heek. En die sluiten op dit moment weer aan in de groep met Roglic. Die zijn dus nu met z'n vieren in de afdaling ook begonnen. Wat is dat jammer. Want Roglic, ja, die zou zijn trui toch wel verliezen vandaag aan vermoedelijk Aiking, die Noor. Maar interessant is wie de etappe gaat winnen. We kijken nu op de rug van Michael Storer. De man die voor de tweede keer vernietigend uithaalt hier in de Vuelta. Wat is dat een geweldige coureur toch. 24 seconden heeft hij nog over. Het waren er 40, maar het zijn er genoeg om hier voor de tweede keer te winnen. Hij won eerder op het Balcon de Alicante. Een paar dagen geleden nog maar. Ja, wat jammer voor die ploeg. Hij gaat wel verkassen en gaat voor de Fransen rijden. Dus in Franse dienst. Maar hier laat hij nog even zien hoe waardevol hij is voor zijn ploeg. DSM tekent hier voor de tweede keer met Storer voor een etappezege. Maar daarachter gaat nog van alles gebeuren. Daar rijdt een groepje met Jean Poussin, met Maurie van Zevenhand en Odd-Christian Aiking. En die Aiking die gaat de slag van zijn leven slaan. Want die man uit die kleine ploeg, Wanty Goubert, die gaat de nieuwe leider worden in de Vuelta. Wie had dat gedacht? En dat kleine ploegje doet dat dan voor de tweede keer. Want eerder zagen we daarmee de leiding pakken in het algemeen klassement. En vandaag is het Aiking die in een groepje van 4 binnenkomt. En is dat nog Van Baarle die daar terug is gekomen? Ja, het lijkt erop. Maar Van Zevenhand tikt daar over de streep aan. Een groepje van 4 komt daar binnen. Met Van Baarle, als ik het goed heb gezien, die eerder was gelost. En dan kijken we nog naar een groepje met Guillaume Martin. De man die gaat stijgen in het algemeen klassement. En even dacht dat hij de leiding kon pakken in het algemeen klassement. Ten koste van Aiking. Zover is het niet gekomen. Maar het is een krankzinnige etappe. En Storer wint dus voor de tweede keer in deze Vuelta. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen: groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vreselijk. Ja? Eén grote ravage. Het water stond hier op mijn kniehoogte de laatste keer dat ik in het huis was. Dit is echt zo intriest. Hier kan ik echt niet aan. Dit was daags na de hevige overstromingen midden juli in Zuid-Limburg. De schade door de modderstromen waren enorm. Lara Rensen. Nieuws & Co. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit soort overstromingen vaker voor kunnen komen en dat het extreme weer gevolgen is van klimaatverandering. Wat moet Nederland daarmee? Om die vraag te beantwoorden heb ik 5 minuten met Maarten Kleinhans, hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij denkt dat we hier radicale keuzes moeten maken. Meneer Kleinhans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat dacht u toen u de eerste beelden destijds zag van de overstroming in België, Duitsland en hier in Nederland, in Limburg? Ja, buikpijn, daar is hij dan, hè. Je weet dat het elke week kan gebeuren en dat het een kleine kans is, maar een kwaaie kans. En daar was hij dan. Wat bedoelt u dat het elke week kan gebeuren? Want ik begreep dat dit juist een hele uitzonderlijke situatie was. Ja, maar ook uitzonderlijke situaties kunnen over een maand of zo weer gebeuren. Dat is de statistiek van het klimaat. Het klimaat gaat steeds harder wapperen omdat het aan het veranderen is. En af en toe gebeurt dit. En het is een heel bijzondere gebeurtenis. De kans is heel klein dat die weer heel gauw gebeurt, maar hij is niet nul. Mm. Het rapport dat vandaag is verschenen legt een link met klimaatverandering. Bent u het eens met die conclusie? Dat is gedaan door experts op dat gebied. En die trekken die conclusie. En ik zie geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Ik heb het rapport gelezen en dat ziet er uitstekend uit. Het is ook niet onverwacht, hè? Ja, u had verwacht dat ook deze onderzoekers internationaal, ook Nederland heeft hier aan meegedaan met dit onderzoek, dat dit de conclusie zou zijn. Ja. Je kunt zeggen dat het uiteindelijk nog meeviel misschien, hè? De Maas, de Rijn, de Waal, de IJssel hebben niet voor al te veel problemen gezorgd. Hebben de Maaswerken en Ruimte voor de Rivier hun werk gedaan? Hoe ziet u dat? Ja, in feite is dat een deel van het verhaal. We zijn een beetje door het oog van een naald gekropen omdat het echt een hele extreme gebeurtenis was. Maar het is inderdaad zo dat op een heleboel plaatsen de boel niet onder water is gegaan omdat die Maaswerken en de Ruimte voor de Rivier zijn gedaan. Vooral de Maaswerken. Want de rivier de Rijn heeft helemaal niet zo'n groot hoogwater gehad. Als dat hele neerslaggebied wat verder naar het noorden of oosten had gelegen, dan was dat misschien wel het geval geweest. Want dan was het in het stroomgebied van de Rijn gevallen. Ja. Goed. Maar goed, dan hebben we dus de ruimte voor de rivier daar ook. Ja, exact. En nou weten we nog niet, daar hadden we het net al even over hoe vaak dit gaat voorkomen. Het is juist de onvoorspelbaarheid die het ook moeilijk maakt. Het klinkt, ik begrijp dat men ervan uitgaat dat het 1 keer in de 400 jaar zou kunnen gebeuren. Moeten we dit accepteren en als het gebeurt de schade betalen? Of hoe ziet u dat? Ja, dat is echt een maatschappelijke en een politieke keuze. Het is alleen zo dat het met het huidige klimaat eens in de 400 jaar zou kunnen, of een kans heeft van eens in de 400 jaar. Maar met de klimaatverandering die we al aan het veroorzaken zijn, wordt die kans een stuk groter en wordt ook de intensiteit een stuk groter. Dus kunnen er nog grotere hoogwaters komen. En of we dat willen accepteren, dat is natuurlijk de vraag. Dat moeten we afwegen. Hè. Dus gaan we. Dit is een afweging die echt gaat over niet alleen maar ruimtegebruik van het achterland, het stroomgebied van de rivier, maar ook klimaatverandering zelf. Wat willen we daartegen doen? En wat willen we accepteren aan het dooien, ongeluk en dit soort gedoe? Ja. Laten we het hebben over de ruimte voor de rivieren. Een aantal gemeenten zoals Zwolle, Arnhem, Zaltbommel, die hebben nog steeds plannen om in de uiterwaarden te gaan bouwen. Zouden ze dat na dat rapport van vandaag ook moeten heroverwegen? Het rapport van vandaag laat eigenlijk heel duidelijk zien dat die klimaatverandering gekoppeld is met die toegenomen kans op hoogwaters. Daar moeten we in Nederland 2 dingen, of eigenlijk 3 dingen aan doen. En 1 daarvan is dat we goed moeten gaan nadenken over de inrichting van het landschap en waar je dat water laat als het dan inderdaad hier is aangekomen. Mm-hmm. En daarmee moeten dus keuzes opengehouden worden waar je water heen zou kunnen laten stromen. En als je dus nu gaat bouwen op plaatsen die al in de rivierbedding liggen, dus buiten de dijken zullen we maar zeggen, of hele laag gelegen polders, dan is dat dus heel erg onverstandig. Mm-hmm. Maar goed, u zegt al, dat is deels ook een politieke beslissing. Want het gaat ook over ruimte voor wonen. En Nederland is toch en blijft het afvoerputje. We zijn laag gelegen. Kunnen we het hoofd boven water houden überhaupt? Ja, dat is een hele grote vraag. En het hangt ook voor een belangrijk deel van onszelf af. Want even kijken, om te beginnen of het boven water gaan houden in de toekomst hangt af van hoe erg we klimaatverandering maken. En dat hangt er dus mee samen in hoeverre we nu onze best gaan doen om wel wat tegen die klimaatverandering te doen. Om de broeikasgasuitstoot aan te pakken, zegt u. Ja, want die stijgt nu versnellend, nog steeds. Terwijl we al een halve eeuw weten dat die klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt. En de feiten steeds duidelijker worden en ook die neerslag er nu aan gekoppeld is en dat soort dingen allemaal, maar het is gewoon al een halve eeuw bekend. En die uitstoot moet als de bliksem naar nul. Dus dat is punt 1. En daarvan zal afhangen of de, bijvoorbeeld de Zuidpoolkap gaat instorten. En of dan de zeespiegel hier door gaat stijgen naar, weet ik veel, 8, 10 meter of nog erger. Of dat het beperkt blijft tot een meter of 2. Met een meter of 2 hebben we een flink probleem in Nederland, maar kunnen we daarmee omgaan? Met een meter of 10 hebben we geen Nederland. Dus we moeten wat aan die klimaatverandering doen. Dus dat is 1. Ja. Nou, dus daarnaast moet je ook aan de inrichting van het landschap denken. En dus plekken waar dat water in de toekomst kwijt kan, dat moet je vrij gaan houden. Ja, waar we het net over hadden, de uiterwaarden. Ja. Ja, precies. En daar zit iets heel venijnigs. In Nederland mogen gemeentes en provincies beslissen over waar ze wat doen. Maar het klimaat is natuurlijk een wereldwijd fenomeen. En die rivieren die lopen door het hele land. En de zee die praat ook met de rivieren door het hele land. Hè. Ergens recht onder Utrecht, daar zie je het water nog op en neer gaan met eb en vloed, met getij. Met andere woorden, dat op lokaal niveau gaan lopen beslissen, terwijl het een landelijk probleem is, dat is eigenlijk onverstandig. Als je dit dus in Nederland handiger wil aanpakken, dan moet je weer landelijk aan de ruimtelijke planning gaan denken. Ja. En niet weer lokaal dingen gaan beslissen over woonwijken en zo. Interessant. Meneer Kleinhans, dank dat u ons het woord wilde staan naar aanleiding van het rapport, het internationale onderzoek, waaruit blijkt dat de overstromingen die we hebben gezien, bijvoorbeeld in Limburg, vaker voor gaan komen. En dat het extreme weer dus het gevolg is van klimaatverandering. Maarten Kleinhans, hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat onder meer file in het noorden van het land op de A7 van Groningen naar de Duitse grens tussen Hoge Zand en knooppunt Zuidbroek. Er staat 4 kilometer en de extra reistijd is een kwartier. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. Er is meer nieuws. Studentenorganisaties, bewoners van de flat waar vorige week brand werd gesticht en regenboogactivisten die gaan aanstaande donderdag in Amsterdam demonstreren tegen toenemend geweld tegen mensen uit de LHBTQ-gemeenschap. De site van AT5 staat te lezen dat de organisatie vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om de gemeenschap te beschermen tegen het voortdurende geweld. En ook willen ze de slachtoffers een hart onder de riem steken. En met de opvolging van Katie Hochul als opvolger van gouverneur Cuomo van de staat New York zijn er nu 9 vrouwen die een Amerikaanse staat leiden. Dat is nog steeds een laag aantal. De VS bestaat uit 50 staten. Toch is het een historisch aantal volgens persbureau AP. Cuomo moest aftreden na een serie van beschuldigingen van seksuele intimidatie. De Paralympische Spelen zijn een paar uur geleden officieel van start gegaan. Daar gaan we het later over hebben in deze uitzending. En hoewel er meer en meer aandacht is voor de Spelen, kunnen die nog niet tippen aan de aandacht die de Olympische Spelen krijgen. Volgens de Belangenvereniging van Kleine Mensen zou het daarom beter zijn als beide Spelen tegelijk worden gehouden. Dat je veel meer door het programma door elkaar heen weeft. En niet zo na elkaar apart. In mijn ogen is dat niet echt inclusief. En volgens mij is dat wel iets waar we graag als samenleving naar willen streven. Paralympische Spelen duren tot en met 5 september. Dan, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries overnemen. U heeft dat waarschijnlijk meegekregen in het NOS-bulletin. Het ministerie heeft dat bekendgemaakt. Eerder zou een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra dat gaan doen. Maar dat stuit op hevig verzet van de advocaten in het Marengo-proces en van de familie. Nou, een van die advocaten is Peter Schouten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit besluit? Nou, wij hebben er het volste vertrouwen in dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een goed onderzoek kan doen naar vooral de moord op de 3 slachtoffers. Hè, de onschuldige broer van de kroongetuige, meester Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. Dus we vinden het een goed besluit. En kunt u voor de mensen die het niet allemaal mee hebben gekregen uitleggen wat het verschil voor u is tussen de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Tjibbe Joustra? Nou, het was in de eerste plaats belangrijk dat alle aspecten die nodig zijn, volgens ook, dat heet dan de Rijkswet voor zeg maar de onderzoeksraad, dat alle aspecten worden meegenomen om een goed onderzoek te krijgen. Zoals het horen van getuigen onder ede, die niet bang hoeven te zijn dat ze strafrechtelijk worden vervolgd. Het feit dat er zeg maar de mensen die het onderzoek runnen verder geen banden hebben met het Openbaar Ministerie of de NCTV. We zijn natuurlijk blij dat nu de onderzoeksraad dit dan op die wijze gaat doen. En we hebben ook zojuist van de minister de toezegging gekregen dat alle bonnetjes, om het zomaar te zeggen, van de kosten van het onderzoek naar het ministerie van Financiën gaan. Dus niet rechtstreeks worden betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Okay. En dat is ook belangrijk. Ja, die scheiding wilt u heel duidelijk hebben. Even losgekoppeld zijn van dat ministerie. Ik kan me nog uw persconferentie herinneren, waarin u aangaf dat dit moest gebeuren. Heeft u dus daarna nog veel contact gehad met het ministerie? Nou, we hebben niet veel contact meer gehad met het ministerie, maar wel veel contact gehad met parlementsleden. En die hebben wij gevraagd ons te steunen. En u moet ook niet vergeten dat ook de nabestaanden een hele belangrijke rol hebben gespeeld om te zorgen dat dit onderzoek gaat plaatsvinden op deze manier. Ook zij wilden dit onderzoek en hebben dat ook gesteund. Dus dat is ook belangrijk geweest. Maar met het ministerie hebben we niet veel contact gehad. Wij zijn vandaag uitgenodigd bij de minister. En daar is ons te kennen gegeven dat het onderzoek nu onafhankelijk op deze wijze gaat plaatsvinden. Ja, want begrijp ik nou goed dat zij toch uw bezwaren wel goed begrepen? Waarom is anders deze stap gemaakt? Ik denk dat dat eigenlijk de vraag stellen al hen beantwoorden is. Dus, maar hebben ze dat ook aangegeven naar u toe bij de ontmoeting? En er ligt natuurlijk ook een brief. Ik heb hem nog in de envelop zitten, want wij hebben het dan rechtstreeks van de minister gehoord. Ik heb gezien dat die brief al is rondgegaan. En dat maakt het ook wel duidelijk. Dus ik denk dat dat nu wel allemaal in orde is. Meester De Jong en ik zullen het toch nog wel met haviksogen blijven volgen. En natuurlijk het belangrijkste is dat we hiermee Peter R. de Vries natuurlijk niet terugkrijgen. En ook de andere twee slachtoffers nooit meer zullen terugkomen. Dat moeten we ons blijven realiseren. Maar het is goed dat er nu onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van alle drie die moorden. En dat al die informatie ook op een rij kan worden gezet, zodat we kunnen zien wat er nou eigenlijk aan het beveiligingssysteem schort. Goed. Dank dat u zo snel wilde reageren op dit nieuws. Peter Schouten, een van de advocaten in dat Marengo-proces. Wij gaan nog even naar de Vuelta, want ben wel heel benieuwd. Herbert Dijkstra, heeft Roglic zijn rode trui nog? Hij zal nog wel eentje in de koffer hebben liggen, maar hij mag er morgen niet mee fietsen. Dat vindt hij ook helemaal niet zo erg. Dat klinkt misschien gek. Hij heeft wel voor de aanval gekozen. Heeft wat concurrenten achter zich gelaten. Die kwamen door de val van Roglic ook weer terug. Behalve Bernal. Die heeft vandaag van de klassementrenners de meeste averij opgelopen. Maar de grootste verrassing is misschien toch wel de nieuwe leider in het klassement. Wie had dat gedacht na de rustdag gisteren, dat een Noor vandaag aan de leiding zou staan? Ott Christian Eiking is de nieuwe leider in het klassement. Hij staat nu 58 seconden voor op een Fransman, Guillaume Martin. Dat waren de twee mannen die in de kopgroep van 30 zaten, die in het klassement een achterstand hadden van meer dan 9 minuten. U hoort het goed, meer dan 9 minuten. Dus niemand had ook verwacht dat we een nieuwe leider zouden krijgen. Maar ja, het peloton liet het toch begaan. En zo was de achterstand van Roglic uiteindelijk 11 minuten en 50 seconden. En staat hij nu in het klassement op plaats 3 op 2 minuten 17. En dat is voor Roglic eigenlijk een hele mooie plek. Want nou hoeven ze die trui niet te verdedigen. Natuurlijk is de Noor Eiking hartstikke blij. En vooral zijn ploeg met die trui. Die willen daar wel even voor fietsen. En Roglic hoeft zijn ploeg niet de hele dag in de wind te zetten. En weet dat hij uiteindelijk, ondanks de val, toch stand heeft gehouden. En zelfs nog een beetje is uitgelopen op een man als Bernal. Maar als je het allemaal optelt, dan is het toch een hele bijzondere etappe geweest. En die werd gewonnen door Michael Storer, een Australiër. Dus voor de tweede keer in deze Vuelta dat hij de beste is in een etappe. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. 7 minuten voor 6:30. Hoe lang is het geleden dat u een science fiction film van Nederlandse bodem heeft gezien? Nou, ik kan het me in ieder geval niet herinneren. Volgende maand komt Videoland in één keer, zo lijkt het, met 3 films in dit genre. Het gaat om de films De Sterfshow, Indringer en Verdwenen Dagen. Alle 3 de films zijn gemaakt door makers in het opleidingstraject van de videodienst. Een soort talentenklas, Videoland Academy, mag ik het zo noemen, Paul de Vrijer? Ja, zeker. Zo kan je het noemen, ja. Videoland Academy. Kijk, en ook een talentenklas, is dat de juiste omschrijving? Ik denk onontdekte talenten. Ik denk dat ze dat zoeken. Dus mensen die die graag iets willen maken, maar nog niet de kans hebben gehad om dat te doen. En wij waren de eerste lichting. En de tweede lichting is volgens mij, die is nu bezig met schrijven. En volgens mij zijn de deuren geopend in september weer voor de derde lichting. Want jij bent scenario-schrijver en bedenker van de film die ik noemde De Sterfshow. Jij hebt aan het hele nieuwe opleidingstraject deelgenomen. Hoe ben je daarin terecht gekomen? Nou ja, eigenlijk met een door een plan in te dienen. Dus het is een. Ik heb 2 A4'tjes, 3 A4'tjes ingeleverd. Zo'n 2 jaar terug. Ik wist eigenlijk niet eens van deze competitie af. Dus ik werd door regisseurs Timo Ottervanger en Edson Conseil zo werd ik erop gewezen om hier aan mee te doen. Mm-hmm. En ze zochten toen al, dat stond al in de aanmelding, dat ze naar grounded science fiction films zochten. Dus dat zijn science fiction films die niet heel erg ver in de toekomst afspelen. Het zijn eigenlijk science fiction films die, ja, die heel erg lijken op nu, maar dan net iets anders of net iets in de toekomst. Een beetje Black Mirror-achtig. Ja, precies. En zo'n idee had ik wel, dus ik dacht van nou, niet geschoten. Want dus, jij liep al met dit verhaal rond, De Sterfshow. We gaan zo hebben over wat voor verhaal het is, maar jij had dit al in je hoofd zitten. Ja, nou ja, ja, niet exact zoals het nu uiteindelijk in scenario-vorm is gekomen of zoals de film is geworden. Maar het kerngegeven wel, ja, het kerngegeven had ik wel in mijn hoofd, ja. En heb je veel ervaring met het schrijven van scenario's? Heb je op de filmacademie gezeten of heb je heel andere dingen gedaan hiervoor? Nee, ik heb geen filmacademie gedaan. Ik heb eigenlijk psychologie gestudeerd in Enschede, Universiteit Twente. En toen eigenlijk tijdens mijn studie kwam ik al mensen tegen die films wilde maken. En ik heb er altijd wel een passie voor gehad. Dus toen ben ik eigenlijk meer gaan schrijven. Scenario gaan schrijven. En langzamerhand is dat mijn vak geworden. Ik heb wel wat series mogen schrijven al. Maar dit was eigenlijk mijn eerste film. Ja. Nou, vertel. Waar gaat De Sterfshow over? De Sterfshow die gaat eigenlijk over een combinatie tussen reality TV show en een afvalrace, zoals je dat nu ook op tv ziet. Alleen de grote twist is eigenlijk dat mensen een Nederlander kunnen doodstemmen. Dus iedere week op zaterdag dan beslist Nederland wie er dood mag. Okay. En dat doen ze door middel van een app, brengen ze hun stem uit. Er wordt gewoon iemand geëxecuteerd elke vrijdag? Nou, niet eens geëxecuteerd. Hij wordt eigenlijk vogelvrij verklaard. En dat betekent eigenlijk dat je dus wetteloos diegene mag vermoorden of martelen of mag pijnigen, hoe je het wil. En daar doet heel Nederland dan aan mee. Oké. Okay. Hey, en ik begrijp, ik ben heel benieuwd naar hoe dat er in film uitziet. De meest gewilde acteur van dit moment speelt in jouw film, hè? Nasrin Kaur. En Peter Pannekoek, je hebt de film al gezien. Ben je tevreden? Ja, ik ben heel tevreden, ja. Ja, ja, absoluut. Kijk, als je een film ziet, dan is het altijd net iets anders dan je zelf verbeeld. Hè? Ja. En je hebt een soort visie voor je. En ja, een scenario of een script is maar een bouwsteen of een blauwdruk voor een film. En zij hebben die als het ware, zij hebben een scriptverfilming gemaakt. Timo en Edson. En nou, ik vind dat ze het heel erg goed hebben gedaan. En voor mij werkt een film als je de wereld om je heen eventjes kan vergeten. Als je eventjes helemaal in die film zit. En dat doet die film. En ik werd heel enthousiast van in ieder geval. Maar ja, ik ben natuurlijk een beetje biased. Dus, een beetje, ja. Hey, en dat opleidingstraject, dat gaat dan vervolg krijgen. Je zei het al. Er zijn nu alweer mensen aan het schrijven. Maar ik begreep ook dat jonge filmmakers zich nog kunnen inschrijven. Kan jij het aanraden? Wat heeft het jou gebracht? Het heeft mij heel veel gebracht. Ik bedoel, de film is nog niet uit. Dus in dat geval, ik hoop dat het nog meer gaat doen. Maar ik heb heel veel leuke reacties gehad. Sowieso, het traject is heel erg leerzaam geweest. Ja, je wordt door het klinkt een beetje overdreven lovend, maar je wordt door de top van Nederland begeleid. Mm. En dus je gaat in een heel snel traject, leer je heel veel. En word je ook echt wel uitgedaagd om zelf creatief het maximale uit jezelf te halen. En dat weet je wel, soms heb je kan een enige arrogantie hebben dat je denkt van, nou ja, ik weet het allemaal wel en ik ga gewoon, het is mijn visie, dus ik ga mijn eigen ding doen. Maar Videoland en dan in specifiek Antoinette Beumer en Steven van Roosmaal, die hebben me heel erg uitgedaagd om ook, wat zit er nog dieper in je? Wat kan je er nog meer uithalen? Hoe kan je dit nog sterker maken? En dat is een heel tof, leuk traject geweest, wat ik als heel leerzaam heb ervaren. En ja, de film, als die dadelijk uit is, dat moet nog blijken hoeveel me dat gaat brengen. Want wanneer kunnen we hem zien? 27 september komt hij op NFF in Utrecht. En dan staat hij ook gelijk op Videoland. Ik ben heel benieuwd. En ook wat er nog van jouw hand komt. Paul de Vrijer, scenario schrijver. De première van de Sterfje. We hoorden dat net is dus op het Nederlands Filmfestival. In Utrecht is dat op 27 september. En verschijnt dezelfde avond nog bij Videoland. Zometeen de vraag is hoe lang de Amerikanen de luchthaven van Kabul openhouden voor de evacuaties. Vandaag moet daar meer over duidelijk worden. Zo dadelijk het laatste nieuws. En ik praat erover met generaal-majoor buitendienst Pieter Koblenz. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Meditatiecursus zen.nl. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Meditatiecursus zen.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. We gaan naar Wouter Walgemoed voor het NOS-journaal. De Taliban stoppen de evacuatie van Afghaanse burgers, zei een woordvoerder op een persconferentie. De weg naar het vliegveld van Kabul wordt voor hen afgesloten. Buitenlanders mogen nog wel weg, maar de deadline daarvoor van 31 augustus blijft staan. Heumersoord, een natuurgebied bij Nijmegen, wordt de vierde Nederlandse opvanglocatie voor Afghaanse evacuees. Waarschijnlijk wordt daar een tentenkamp opgezet. Het gebeurde ook tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. En de burgemeesters van Nijmegen en Heumen en het COA houden zometeen een persconferentie. Op het strand van Terschelling is vanochtend een lichaam aangespoeld. Mogelijk gaat het om een man van 80 die vorige week bij Texel overboord sloeg van een cruiseschip. Het gevonden lichaam wordt nu onderzocht om de identiteit en de oorzaak van het overlijden te achterhalen. En Michael Storer heeft de 10e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Australiër kwam alleen over de finish. De Sloveen Primoz Roglic raakte verrassend de rode leiderstrui van de Vuelta kwijt aan Odd Christian Eiking uit Noorwegen. Dankjewel, Wouter. Bianca Damink met de verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. En dat kost je nu 20 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens heb je een kwartier oponthoud tussen Hogezand en knooppunt Zuidbroek. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam heeft het verkeer bij de Haringvlietbrug in beide richtingen 10 minuten extra reistijd. Dat komt door de getroffen verkeersmaatregelen daar. Dankjewel, Bianca. En Gerrit Diemstra is hier voor het weer. Dan moeten we het natuurlijk wel even hebben over het rapport, het klimaatrapport van vandaag. In hoeverre heeft dat invloed op jouw werk? Nou, niet direct invloed, maar het, is, het rapport is natuurlijk wel een bevestiging van iets wat, wat we al vermoeden. Dus in die zin is dat duidelijk geworden dat het klimaat, de klimaatverandering echt invloed heeft op het voorkomen van extreme situaties in het weer. En in dit geval ging dat dus om de enorme hoeveelheden regen die daar in korte tijd zijn gevallen. Ja, precies. Ja. Hier is het ondertussen heel rustig weer. Je zei zelf vanmiddag even, het is een beetje saai. Ja. Ja, dat klopt. In die zin heeft het weer natuurlijk ook zijn rustige kanten. Daar hebben we nu mee te maken. We zitten aan de flank van een hoge drukgebied. En dat zorgt voor rustig weer, aanvoer van koele lucht vanuit het noordoosten. En de zon schijnt lekker, het is droog. En er komen wat stapelwolkjes voor, ook wat hoogbewolking. Vannacht zal de meeste bewolking verdwijnen. In het noorden blijft nog wel, drijven er nog wel wat wolkenvelden over. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. En in het binnenland kunnen wat mistbanken ontstaan, want ja, daar is maar weinig wind. En morgen lossen die mistbanken snel op. Dan krijgen we opnieuw zonneschijn. Maar in het noorden zijn wel veel wolkenvelden die binnendrijven vanuit zee. En in de loop van de dag breiden die zich ook wat verder over het land uit in zuidelijke richting. Betekent dat het zuidoosten van het land het langst in de zon blijft zitten. Limburg, hè, vooral Zuid-Limburg. In het noorden kan in de avond een beetje motregen gaan vallen. Verder hebben we maximum temperaturen van 18 graden in het uiterste noorden tot een graad of 23 in het zuiden en zuidoosten. De wind draait naar het noordwesten, neemt toe naar matig, kracht 3 tot 4. En aan zee op de IJsselmeer is die windkracht 5 à 6. En na morgen hebben we dan af en toe zon, maar ook af en toe een bui. Geen hele zware buien, moet ik er wel bij zeggen. Maar we krijgen toch een iets wisselvalliger weertype. Het wordt een graad of 18 à 19. En daarmee zitten we iets onder het gemiddelde. Okay, dankjewel, Gerrit. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. 6:08 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op NPO Radio 1. De Taliban hebben vanmiddag weer een persconferentie gehouden. En die was belangrijk omdat de situatie in Afghanistan nog steeds chaotisch is en onveilig. En er is nog heel veel onduidelijk. Zuid-Azië-redacteur van de NOS, Davy Boerema, jij hebt naar die persconferentie gekeken. Die deadline van 31 augustus, dat alle militairen dan vertrokken moeten zijn. Wat is daarover gezegd? Die blijft staan. Dat is een harde deadline en dat hebben ze al eerder gezegd en hebben ze nu weer herhaald. Daar gaan ze niet over onderhandelen, ondanks dat landen als Frankrijk en Nederland, Groot-Brittannië ook, daarom gevraagd hadden. En gisteren hadden we het over de vrees van Afghanen dat die deadline zelfs naar voren zou gehaald worden. En dat werd nu bewaarheid, omdat in de persconferentie ook gezegd werd dat ze niet meer willen dat Afghanen naar het vliegveld gaan. En dat gaan ze zelfs tegenhouden. Ja, dat zei je gisteren al inderdaad, dat die angst bestaat. Wat is er gezegd verder over dat evacuatieproces? Ja, nou, de Taliban vragen actief Afghanen niet meer naar dat vliegveld te gaan, omdat ze zeggen, het is veilig thuis. Waarom gaan jullie eigenlijk? Jullie zijn hier nodig om het land op te bouwen. Het probleem is dat dit ook juist de mensen zijn die gevaar lopen onder dit regime, omdat zij zich uitgesproken hebben tegen de Taliban en omdat zij bedreigd zijn. En ik hoor dus van Afghanen die verhalen steeds. Dat ze zeggen van ja, er wordt op die persconferenties wordt er één ding gezegd, maar in andere delen van het land zien we andere dingen. Bijvoorbeeld iemand die ik sprak met contact in Herat, waar we eigenlijk weinig over horen. Waar ook werd gezegd van vandaag op de persconferentie werd bijvoorbeeld gezegd dat vrouwen gewoon weer aan het werk kunnen. En dat zien ze gewoon niet in Herat. Daar zijn vrouwen al heel snel van de universiteiten verdwenen. En heftige lijfstraffen die we van de Taliban kennen uit 1996-2001... dat die ook alweer ingevoerd zijn. Dus het is heel moeilijk om voor Afghanen om te geloven wat er op die persconferenties gezegd wordt. En als er dus gezegd wordt, jullie zijn veilig thuis, geloven ze dat nu niet. Oké, goed. Davy, dank je wel weer voor het laatste nieuws. Ik praat door met Pieter Koberlent, want vanuit Amerika komen nu berichten dat president Biden vasthoudt aan de datum van 31 augustus. Dat is zojuist gemeld door onder andere CNN. Het ministerie van Defensie vindt langer doorgaan riskant. En Biden neemt dat advies over. Ik praat erover door, zei ik al, met generaal-majoor buitendienst en oud-directeur van de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst, Pieter Koblenz, die twee missies in Afghanistan heeft voorbereid. Pieter, welkom in onze uitzending. Hoe luister jij naar deze stap? Is dat logisch van Biden om dit te doen? Ja, als je het een beetje op een andere manier benadert, ook al zou 31 augustus overschreden worden of nog langer duren. Wat ik uit bronnen verneem is dat we dan ook nog zeker niet iedereen bij elkaar hebben. Het is niet zo dat er één keurig georganiseerde lijst ligt wie wel en wie niet binnen mag. Er zijn mensen die in paniek zijn en die misschien één keer een Nederlander gesproken hebben en op basis daarvan hun gezin in veiligheid willen brengen. Er zijn gevallen bekend van mensen die absoluut niet gevonden kunnen worden en er zijn ook gevallen bekend van mensen die niet willen. Dus voordat je dat allemaal geregeld hebt, het is niet zo eenvoudig dat, dat je een eenvoudig clubje kan identificeren, nee, als je ophaalt en dat er misschien een paar achter moeten blijven. Wat nu nieuw is, is natuurlijk dat als de Afghanen worden tegengehouden door de Taliban, dan ontstaat wel een ernstige situatie. Omdat, ik weet niet of jullie echt denken dat iedereen voortdurend op het vliegveld aanwezig is om opgehaald te worden. Ik heb het zware vermoeden dat er diverse mensen in safe places buiten de vliegbasis zitten. En dat juist special forces worden ingezet om ze op te halen. Dat begreep ik gisteren ook van de ambassadeur. Die had het over het binnenhalen van mensen naar het vliegveld. Dus die staan niet buiten te wachten tot ze naar binnen mogen. Die worden op bepaalde plekken opgehaald waarschijnlijk. Het is niet voor niks dat Defensie ook nog extra eenheden gestuurd heeft. Het is allemaal special forces. Ze zijn BSB-mensen. Maar wat bedoel jij dat er een ernstige situatie ontstaat nu de Afghanen worden tegengehouden? Ja, als onder begeleiding van special forces mensen naar het vliegveld worden gebracht, ja, dan ontstaat er een situatie van beveiligen we ze wel of beveiligen we ze niet. Dan zouden ze niet ondenkbaar zijn dat daar vuurgevechten kunnen plaatsvinden. En dan escaleert het natuurlijk. Waarom heeft Biden eigenlijk niet gewoon gezegd, die deadline van 31 augustus, daar trekken we ons niks van aan. De Taliban, daar hebben wij niets mee te maken. We blijven gewoon. Nou, ik begrijp het ook niet echt, want ja, er moest zich echt niet zorgen te maken dat zijn 6000 man de pan gehakt worden door de Taliban. Dat zal niet het geval zijn. Maar het is nu nog geen 31 augustus. En er gebeurt wel vaak geheime diplomatie en er wordt gesproken op de achtergrond en spierballentaal op de voorgrond. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat hier nog het laatste woord zeker niet met de Taliban over gesproken is. Bovendien is voor de Amerikanen best moeilijk om formeel met ze te praten, want de Taliban vormen toch echt niet de formele regering van Afghanistan. Dus hoe meer met je ze gaat praten, hoe meer ze bevestigende positie die ze menen te hebben. Ja, we bronnen melden dat de directeur van de CIA gisteren met de leider van de Taliban heeft gesproken. Acht je dat logisch dat dat gebeurd is? Ja, het is niet ondenkbaar. We hebben in onze tijd ook met mensen gesproken die we liever niet op de koffie hebben. Dus natuurlijk wordt aan alle kanten geprobeerd maar zo vreedzaam mogelijk bekend, te regelen. Zoiets? Nee. Dat is ook het dilemma waar ook onze eigen ministers mee zitten. Wat vertellen we wel en wat vertellen we niet, omdat je daar de operatie zelf mee in gevaar brengt. Kaag, onze eigen minister, die heeft gevraagd juist om die deadline te verlengen. Dat is nodig, anders redden we het niet. Dat zei de ambassadeur ook. Het is wel echt buitengewoon onzeker of we alle mensen die we willen weghalen daar weg kunnen komen. Ik denk dat we het sowieso niet redden. Ook niet na 31 augustus, om de reden die ik net vertelde. En ja, zonder Amerikanen wordt het ingewikkeld als 6000 militairen zich terugtrekken. En wij staan daar met enkele tientallen Nederlandse zwaar bewapende, hoogopgeleide militairen. Wordt het toch een ander verhaal. Ik denk dat Kaag niet anders kan dan het proberen op formele weg die tijd zo lang mogelijk op te rekken. Maar ook al rek je hem op, is nogmaals mijn verhaal. Iedereen krijg je toch niet terug, omdat er heel veel onzekerheden zijn die wel of niet terug mogen. Ook al neem je de menselijke maat zoals we ons dat laatstelijk hebben opgelegd. Ja, dan gaat het nog over de mensen die weg kunnen. Ja, misschien wel weggehaald worden. Precies. Hoe is het voor de mensen die daar helemaal niet meer weg kunnen? Nou ja, hoeft niet per se per vliegveld. Er zijn heel veel grenzen rond Afghanistan. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere mogelijkheden die niet per se het vertrek per vliegtuig noodzakelijk maken. Maar het maakt het wel ongelooflijk ingewikkelder en ook gevaarlijker voor de mensen die niet voor niks willen vluchten. Nee, precies. Hoe kijk jij, want je hebt missies in Baghlan en Uruzgan voorbereid. Hoe kijk jij naar de aftocht van de Amerikanen die toch vrij onverwacht kwam? Ja, het was uit mijn bronnen, ook internationale bronnen, is gebleken dat die inlichtingendiensten hebben natuurlijk best gezien dat deze situatie langzaam op begon te lopen. Ook al doen de kranten geloven dat dat niet zo is. Alleen niet in dat tempo. Ik denk dat ook de Amerikanen daardoor verrast zijn en gelijk actie hebben genomen. Aangezien zij natuurlijk overal militaire capaciteit en middelen hebben. Zijn ze gelijk begonnen en hebben ze misschien vergeten, zal ik maar zeggen, enigszins cynisch bedoeld, om hun bondgenoten in te lichten. Die zijn echt verrast. Ik geloofde dat eerst niet, maar de bondgenoten zijn echt verrast. Met die verstande dat er natuurlijk al lang activiteiten waren om tolken en hun families terug te halen. Dat hebben wij al gedaan in 2002 toen wij tolken ronselden in de vluchtelingenkampen. Toen hebben wij de families met medewerking van het ministerie van Hezbollah en van JNV hebben we teruggehaald. En die mensen zijn ingeburgerd. Ze zijn inmiddels Nederlander. En tot 15 augustus heb ik begrepen. Vanaf 2018 tot 15 augustus. Nee, 2018 dit jaar? Tot 15, ja, 15 dit jaar. Augustus? Dit jaar 15 augustus zijn er ook nog eens zo'n 500 mensen teruggehaald. De totale. Dus het is niet zo dat er niks gebeurd is. Alleen de kritiek in de Kamer is en ook van anderen dat het sneller had gemoeten. Want nu zijn we eigenlijk te laat. Ja, maar dat is natuurlijk een heel fantastisch verhaal als je met je rug tegen de verwarming of tegen de airco aan zit als beginnend Kamerlid. Maar als iemand zich de filmbeelden nog kan herinneren, bijvoorbeeld van Tuzla, dat allerlei mensen in paniek waren, dat de mannen werden gescheiden van de families. Totale paniek, dat gebeurt nu ook op zo'n vliegveld. Dan kun je niet op je gemak vragen, heb je een paspoort, ja of nee? Ik denk dat mensen die in Nederland zitten, die dit niet hebben meegemaakt of niet begrijpen hoe de situatie op Kabul is, en dat is niet zo'n modern vliegveld als Schiphol, dat kan ik je verzekeren. Ja, dan ziet die situatie, als je er bent, toch verschrikkelijk veel anders en ingewikkelder uit. Je kunt dat nooit 100% winnen, dat is onmogelijk. Nee. Het algemene gevoel is nu dat de missie van 20 jaar niet voor niks is geweest misschien. Maar ik heb ook militairen gesproken die nu zich afvragen, wat hebben we daar eigenlijk gedaan? Ja. Heb jij dat ook? Nee, ik denk dat is natuurlijk altijd met het kijken met hindsight, hè, de koe in zijn achterste kijken. We hebben een biljoen dollar besteed in 20 jaar. Er is een generatie Afghanen van 0 tot 20 of van 10 tot 30 of 20 tot 40 die weet hoe het kan zijn als je vrouwen wel mag opleiden, scholen hebt en hoe vervelend en naar het is als je daarbij om zeep wordt geholpen door de Taliban. Er komt natuurlijk een moment dat de bevolking zelf ook iets moet doen. En het vervelende, dat irriteert me wel in hoge mate, is dat als je ziet wat er aan geld uitgegeven is, bijvoorbeeld voor 300.000 man ANA, dus Afghaans leger, is er tijd, geld en moeite ingestoken. Terwijl enige tijd geleden bekend werd dat er 100.000 niet bestaande Afghaanse soldaten wel geld naartoe gingen, maar niet werden uitbetaald. En dat geld is naar wie gegaan? Ja, nou ja, goed. De Afghaanse overheid is overigens net zo versplinterd als de Taliban. Want het doet nu voorkomen alsof al die Talibans uit Talibania komen. Maar er zijn net zoveel belangengroepen en er is net zoveel ellendes in de Afghaanse overheid eertijds. We hebben toen ingezet op een beter Afghanistan. Daarom de verhalen van hadden we niet gelijk eerder aan die tolken moeten denken. Het idee was die tolken, nou, behalve dan die ik er heb weggehaald, altijd zouden kunnen blijven omdat het beter zou worden in Afghanistan. En dat doet zeer, maar wat helemaal zeer doet. Ik geef je net wat voorbeelden. Ik denk dat dat ook een beetje troost is voor mensen die familieleden hebben. Van de familieleden van 25 gesneuveld en 150 Nederlandse militairen die zwaar gewond teruggekomen zijn, om maar niet over de 1000 Amerikanen te spreken. Ik denk dat mensen dat zich dan goed moeten realiseren en vooral ook moeten bedenken dat de Afghanen zelf ook een rol hadden moeten spelen. Ja, dat is nu te laat. Pieter Koblenz, die heeft 2 missies in Afghanistan voorbereid. Hij is oud-directeur van de Militaire Inlichtingendienst MIVD en generaal-majoor buitendienst. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat nog file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld door de nasleep van een ongeluk. De weg is dus wel weer vrij, maar de vertraging is nog een kwartier. Er is meer nieuws. Er wordt volgende maand tijdens de Formule 1 race in Zandvoort toch geen vliegshow met gevechtsvliegtuigen gehouden. Defensie vindt dat niet gepast, gezien de ontwikkelingen in Afghanistan. Een woordvoerder stelt tegenover het ANP dat deze beslissing losstaat van het kort geding tegen de vliegshow. Gisteren kondigden natuurbeschermers namelijk aan naar de rechter te zullen stappen. Wij melden dat al gisteren. Om de flypass, zoals dat heet, rond de start van de Dutch Grand Prix te verbieden. En vanaf vandaag kunnen we gaan genieten van 2 weken topsport tijdens de Paralympische Spelen. Vandaag was de openingsceremonie. Edwin Peek heeft voor ons naar de opening gekeken. Edwin, voor jou goedenavond. Was het een vrij schouwspel? Ja, vond ik wel. Het was een mooi verhaal. Van een verhaal van een eenarmig vliegtuigje dat, ja, eigenlijk onzeker was of ze wel zou kunnen vliegen. Overdrachtelijk de wind zocht om alsnog te kunnen vliegen, daar de overtuiging, de steun van anderen voor nodig had. Het één worden. En uiteindelijk lukt het haar toch om met anderen op te kunnen stijgen. Kortom, het stond symbool voor de Paralympische wereld dat niets onmogelijk is. Ook al heb je 1 been minder, een arm minder, heb je een andere handicap, een andere beperking. En dat hadden de Japanners goed voor elkaar, mooi voor elkaar. Mm. Was er eigenlijk publiek dit keer? Nee, hè? Vast niet. Nee, deze keer ook niet. Alleen de 800-900 genodigden, die waren er. En verder was het een leeg stadion. En dat is zoals het is. En de sporters waren er niet minder enthousiast onder, moet ik zeggen. Oké. Wie droeg voor Nederland de vlag? 2 vlaggedragers, dit keer ook hier, net als bij Olympisch. Fleur Jong, de atlete die uitkomt bij het verspringen en op de 100 meter. En para-triatleet en handcycler Jetse Plat. Dat zijn alle 2 echt de nieuwe boegbeelden eigenlijk wel van de Paralympische ploeg van Nederland. Kortom, dat hadden ze goed gekozen. Ze maken echt kans op goud. Zijn wel bespraakt, doen het gewoon uitstekend. Dus, en die waren ook zeer vereerd dat ze de vlag mochten dragen. En dat zag er goed uit. Ja, zag je dat ze konden genieten ervan? Ja, zeker. Fleur Jong was heel relaxed, zag ik aan haar gezicht. Jetse Plat zag er misschien iets onrustiger uit, maar dat had misschien meer te maken met het feit dat een wandelende atleet, Fleur Jong, en iemand die in een rolstoel zit, Jetse Plat, dat die dan samen die vlag moesten doen. Hadden ze wel geoefend, maar ze wilden per se graag met z'n 2 die vlag binnenbrengen. En dat is soms dan misschien een beetje lastig en een beetje wankel, maar ze hadden alle 2 zeker zichtbaar plezier. In sportief gebeurde er vandaag nog niet veel. Waar moeten we vooral op letten de komende nacht en de ochtend? Ja, het gaat morgen echt beginnen. Vandaag was inderdaad alleen maar die openingsceremonie. Belangrijk natuurlijk, het vuur brandt in Tokio. Morgenochtend krijgen we bij het baanwielrennen meteen de eerste Nederlanders in actie. 2 tandems in de strijd die echt wel medaillekansen hebben. En ook Aleida Noorbruis komt op de baan. Chantal Groot zijn niet echt de directe kanshebbers voor goud, maar wel om een medaille. En dan gaan ook de rolstoelbasketbalsters komen morgenochtend voor het eerst in actie. Dan hebben we het over de Nederlandse nacht. En zij spelen meteen een hele belangrijke wedstrijd tegen de regerend Paralympisch kampioen, de Verenigde Staten. Ze zitten dus in een zware pool. Het is wel lekker als ze meteen deze wedstrijd winnen, want dan weten ze ook meteen internationaal waar ze staan. Want het is de laatste 1,5 jaar met de pandemie wel heel erg lastig geweest om in te schatten hoe de Paralympische sport ervoor staat. Het gemis aan wedstrijden speelde nog een grotere rol dan bij de Olympische atleten. Dus die rolstoelbasketballers willen heel graag en willen laten zien dat ze heel goed zijn. En dat moeten ze dan morgen meteen aan de bak tegen Amerika. Nou, we gaan het allemaal volgen. Edwin Peek vanaf de Paralympics in Tokio. De 5 voor 6. Ik heb er een overzicht van opmerkelijk nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De huizenprijzen stijgen in recordtempo. Dat is vooral vervelend voor mensen die nog geen huis hebben. Het doet geloof ik ook iets met makelaars. En ik weet niet of dat nou positief te noemen is... na het zien van een filmpje van een makelaar uit Groningen. Oh, kom maar eens kijken wat er in de verkoop komt. Instapklare woning met een groot balkon. Grote woonkamer, ruime hal. Twee slaapkamers, niet te smal. Een strakke keuken, dikke pret. Een supernet toilet. Oh, kom maar eens kijken. Ja, dit is echt geen grap. Dit is gewoon echt. Hoe kom je erop, hè? Ik zal het filmpje zo even delen en dan kunt u het flatje waarover dit gaat ook even zien. Dat maakt het verhaal helemaal af. De Nederlandse topregisseur Ivo van Hoven gaat het boek Mijn Lieve Gunsteling van Marieke Lucas Reineveld voor toneel bewerken. Nou, dat is wel bijzonder. Van Hoven las het boek op de dag dat het uitkwam en wist toen ook de toneelrechten te verkrijgen. Het stuk wordt in 2022 op de planken gebracht door het Internationaal Theater Amsterdam. En Reineveld die reageert op Facebook verheugd op de samenwerking met Van Hoven. Ze is zeer vereerd dat de grootmeester van het toneel haar boeken op de planken brengt. En ze zegt nog de koe in de spotlights en de liefde natuurlijk de liefde. En dat octopussen heel bijzonder zijn, dat weten we al sinds de Netflix-documentaire My Octopus Teacher, waarin een cameraman een bijzondere band krijgt met een octopus. A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways. Ja, een absolute aanrader, deze documentaire. Ik ken trouwens heel wat mensen die het na het zien ervan nooit meer octopus hebben gegeten. Belgische onderzoekers stellen nu dat de ontwikkeling van hersenen van octopussen een belangrijke overeenkomst vertonen met die van ons mensen. De hersencellen ontstaan op een andere plek in het lichaam dan waar ze uiteindelijk hun werk doen. Onderzoekers denken dat deze manier van hersenontwikkeling een belangrijke voorwaarde is om zo slim te kunnen worden als een octopus of een mens. Wie in Groot-Brittannië een milkshake wil bestellen bij McDonald's, die heeft een probleem. Ze zijn namelijk bijna op. Het fastfoodrestaurant heeft problemen met de toelevering van shakes, maar ook gebottelde drankjes. Er is namelijk een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Sinds Brexit hebben veel chauffeurs uit EU-landen hun baan opgezegd en door COVID zijn er achterstanden om nieuwe chauffeurs te laten slagen voor hun vrachtwagenrijbewijs. De restaurantketen Nando's sloot vorige week zelfs een paar locaties vanwege problemen met levering. 1. Mijn laatste bericht komt opnieuw uit Afghanistan, of eigenlijk uit Qatar. Want naar dit land wisten de meiden van het Afghaanse robotics team te vluchten. Deze knappe koppen wisten meerdere prijzen te winnen met robotprogrammeerwedstrijden. We really thought that we have to go, because we didn't have any other choice, because serving our country is just by getting educated. When we came from Afghanistan, it was a miserable circumstance for us, and we left our family. I'm so sorry. No, take your time. In 2017 werd het team meerdere keren een visum geweigerd om deel te nemen aan robotics-competities in de Verenigde Staten. Weet misschien nog wel, dat was toen te risicovol volgens Trump. Nu hebben meerdere dames aanbiedingen voor studiebeurzen gekregen van Amerikaanse universiteiten. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hi Lara, ik ben in Delft bij juf Lorraine Palm. Zij krijgt net als veel andere leerkrachten een tijdelijke salarisverhoging, omdat ze werkt op een basisschool met leerlingen met leerachterstanden, opgelopen door de lockdowns. Het zou in haar geval gaan om ongeveer €350 per maand extra. Ik vraag Lorraine zo of dat bedrag het zware jaar voor haar goed maakt. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor.

Nou, wij hebben er het volste vertrouwen in dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een goed onderzoek kan doen naar vooral de moord op de drie slachtoffers. Hè, de onschuldige broer van de kroongetuigen, meester Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. We vinden het een goed besluit. Minister Grapperhaus zegt niet getwijfeld te hebben aan Joustra's geschiktheid, maar ook zegt hij te hechten aan breed draagvlak voor het onderzoek. Vijf van de zes partijen die nog zijn betrokken bij de formatie kwamen vandaag langs bij informateur Hamer. Na afloop wilde geen van hen veel kwijt. Waarschijnlijk is de samenwerking van GroenLinks en de PvdA in de formatie onderwerp van gesprek geweest. Zij kondigden vorige week aan met een gezamenlijk onderhandelingsteam te komen, terwijl de VVD tot nu toe niet met beide partijen in een kabinet wil zitten. D66 is daar juist wel voor. Ook het CDA kwam vandaag langs bij informateur Hamer en de ChristenUnie is morgen als eerste aan de beurt. Het weer dan nog. Vanavond opklaringen. Vannacht kans op wat mist. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst zon, later vanuit het noorden meer bewolking. Ook meer wind en morgen wordt het 18 tot 23 graden. En Bianca Damink, hoe is het inmiddels op de weg? De files worden korter in de meeste gevallen, want er zijn een paar ongelukken gebeurd die wel behoorlijk wat oponthoud veroorzaken. Zoals op de A35 van Almelo naar Enschede. Het staat daar vast tussen Almelo-West en Borne-West. Vertraging is bijna 40 minuten. Je kunt daar alleen via de af- en oprit langs. Op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord heb je ook bijna een half uur vertraging tussen Hattem en Kampen-Zuid. En er staat een vrachtwagen met pech op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. En dat kost je 10 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Op allerlei plekken komen mensen Afghanen helpen die naar Nederland zijn gehaald, zoals in Zoutkamp. Campingbedje, een box, afvouwbaar aankleedkussen. Ledikantje, berggoed. Ja. Die mensen hebben helemaal niks. Inmiddels is duidelijk dat de vluchtelingen op meerdere plekken zullen worden opgevangen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Zoals bijvoorbeeld in Nijmegen, waar in Heumensoord een tentenkamp wordt opgebouwd. Dat werd zojuist duidelijk op een persconferentie van de gemeente Nijmegen. Jeroen de Jager is in Nijmegen. Jeroen, er wordt een aantal van 700 mensen genoemd, hè, die daar zullen worden opgevangen. Blijft het daarbij? Wat is jouw indruk? 750 mensen, zeggen ze nu. Vooralsnog hoort daarbij. Want ik hoorde burgemeester Bruls van Nijmegen net ook zeggen dat dat kan uitlopen tot maximaal 1000. En hij zegt erbij dat het ook maximaal tot 1 januari mag gaan duren. En dat zegt hij omdat hij wil dat er niet eenzelfde situatie gaat ontstaan als in 2016. Toen hebben we een tentenkamp gezien. Nu moeten het paviljoens worden, wordt er ook nadrukkelijk bij gezegd. Dat is anders dan in 2016. In 2016 zaten daar uiteindelijk 3000 mensen in erbarmelijke omstandigheden waren dat. En daar zijn kritische rapporten over verschenen van de Nationale Ombudsman, College Rechten van de Mens, gebrek aan privacy, gebrek aan veiligheid, slechte gezondheidsomstandigheden, et cetera. Dat is een waarschuwing voor burgemeester Bruls ook. Want dit moet anders in ieder geval dit jaar. Dus maximaal die 750 mensen, uitloop naar 1000. En in paviljoens. En die gaan ze de komende week bouwen. En dan zullen er heel snel Afghaanse vluchtelingen hier gehuisvest gaan worden. En is het jou duidelijk geworden wat het verschil is tussen een paviljoen en een tentenkamp? Dat heb ik gevraagd, inderdaad. Want het is het verschil tussen een tent en een paviljoen. Dat zijn wat stevigere wanden. Ze zei, je moet denken aan Ter Apel. Dat heb ik niet meteen voor ogen hoe dat eruit ziet. Maar het gebrek 5 jaar geleden was dat er geen dakken boven de kamers zaten. Dat griep zich heel makkelijk verspreidde. Nou, dat moet je nu met COVID niet hebben natuurlijk. Dus het is allemaal wat steviger, denk ik. Wat geluidsdichter. We zullen het zien. We zullen het kritisch in de gaten moeten gaan houden. Ja precies. Ook vanwege het verleden. En de tentenkamp, paviljoen, moet ik zeggen, moet nog worden opgebouwd. Wanneer kunnen de eerste vluchtelingen daar terecht? Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Je moet je voorstellen dat we hebben nu dus die 3 opvanglocaties. Zoutkamp, Zeist en de Hartkamp. Ja. Respectievelijk 500, 400 en 800 plekken. 1700 plekken totaal. Er is een instroom op dit moment van 200 tot 400 mensen per dag, zegt het COA. Nou, dan kun je gaan rekenen. Dat zijn er over een week als 31 augustus wordt bereikt. De deadline van de Taliban om nog mensen te mogen evacueren. Als dat überhaupt nog kan. Want de Taliban zegt, je mag geen Afghanen meer evacueren. Dus ze moeten het allemaal maar zien. Mm-hmm. Minimaal dus 7 x 214 100 mensen, maximaal 2800 mensen. Dus ja, dat ook dit paviljoenkamp kan ook weer gaan vollopen. Dus de vraag stelt, hebben jullie dan nog backup? En ze zijn dus heel druk aan het onderhandelen over stenen opvang. Want dat hebben ze natuurlijk het liefst. Maar het is er op dit moment gewoon niet. En daarom dat ze nu teruggrijpen toch op de bouw van zo'n paviljoenkamp. Ja, de vraag is natuurlijk hoe lang mensen daar kunnen blijven. Hè? Eerder vandaag was jij in de 2 locaties waar vanaf vandaag opvang is geregeld. Je had het al even over Zeist en Harskamp. Hoeveel mensen kunnen al met al daar terecht? Nou ja, goed, in Zeist 400, in Harskamp heet het. Maar, ja. In ieder geval 800 mensen kunnen daar terecht. Niet maximaal, want het hangt ook af van allerlei samenstellingen. Je zet geen alleenstaande bij alleenstaande. Je zet geen mannen bij vrouwen. Of je zet alleenstaande mannen bij alleenstaande vrouwen, gezinnen bij elkaar. Maar geen mannen bij vrouwen, et cetera. Dus er zijn in de Harskamp 1000 bedden. Maar er wordt gerekend op 800 mensen. Mm-hmm. Dat is allemaal voor de duur in ieder geval van 10 dagen voor de quarantaineperiode. Die moeten ze sowieso daar verblijven. Dan wordt er ook streng gescreend. Ik heb me ook steeds afgevraagd waarom op defensieterrein. De Harskamp bijvoorbeeld wordt nog geschoten. Hè? Daar, dat is een schietterrein. Dat is een oefenterrein, schietterrein waar we echt heel erg van afhankelijk zijn. Werd daar ook gezegd door de kolonel die daar het woord voerde. Dat is voor ons echt wel een aderlating dat wij het schieten nu moeten stoppen vanwege deze opvang van vluchtelingen. Want hier wordt in NAVO-verband ook geschoten. Allemaal heel vervelend. Maar dat zal de komende 10 dagen niet kunnen. En dan moeten ze gaan onderhandelen. Misschien ook met de Afghanen. Mogen we weer schieten? Ja, je wil het de kinderen misschien niet aan. Dan Afghanen schijnen er goed tegen te kunnen. Ik sprak vandaag Hans-Jaap Melissen nog even, die Afghanistan goed kent. Die zei, Afghanen kijken niet op als ze aan het eten zijn en er wordt geschoten. Maar die jonge kinderen, ja, je weet het niet. Niet wat je ze wilt aandoen. Kortom, het stuit tegen allerlei problemen, zo'n militair terrein. Aan de andere kant wel weer handig, want je wil geen vijandelijke elementen Nederland binnenhalen. En zo'n militair terrein, daar kun je wel goed mensen screenen. Hè? Die eerste 10 dagen worden heel erg gebruikt voor het screenen van mensen. Zodat je, bijvoorbeeld wat er in Frankrijk nu is gebeurd, daar is toch een Taliban-aanhanger, CQ-strijder, eruit gefilterd. Ja, dat wil je in Nederland natuurlijk niet hebben. En dat gaat dan op die militaire terreinen beter, omdat de mensen daar min of meer toch opgesloten zitten. Zeg, we hoorden in het begin al mensen die spullen komen brengen en inzamelen. Ja. Weet jij waar behoefte aan is? Ja, op dit moment vooral spullen voor kinderen. De kinderen die zijn, die hebben geen luiers, die hebben weinig warme kleding. Mensen hebben het koud natuurlijk. Zijn echt vertrokken, soms heel vaak of meestal, zelfs met één tas. Net zei de COA hier nog, soms hebben mensen maar één schoen aan. Werd als voorbeeld aangehaald. Kortom, ze hebben aan heel veel spullen behoefte. De burgemeester zei nog, kom niet meteen allemaal nu, want in Nijmegen is de hulpbereidheid heel erg groot. Kom niet meteen allemaal naar Heumensoord. Wacht nog even een weekje, maar spullen zijn zeker welkom. En dus vooral voor kinderen op het moment. Ja, zijn er al inzamelingsacties? Want ik hoorde net eventjes in onze opening. Wat mensen die spullen verzamelen. Ja, ik zie ze wel. Mensen die aan de poort komen. Ook net in Zeist zag ik nog mensen die aan de poort komen. Maar ze proberen dat het COA probeert dat wat centraal te gaan doen. Zodat dat iets gecoördineerder in zijn werk kan gaan. Goed. Jeroen de Jager, onze verslaggever in Nijmegen bij een tentenkamp, wat paviljoen gaat heten, in Heumensoord, Nijmegen, waar Afghaanse vluchtelingen zullen worden opgevangen. Dan door naar Italië. Het herdacht vandaag de grote aardbeving die 5 jaar geleden aan zo'n 300 mensen het leven kostte. Amatrice, het zwaarst getroffen stadje ligt nog steeds in puin. De opbouw is nog maar net begonnen, correspondent Helene Daens. Help ons even herinneren wat daar allemaal gebeurde 5 jaar geleden. Ja, dat staat in Nederland misschien niet meer precies op het netvlies, maar hier in Italië zeker wel. Het was een van de meest verwoestende aardbevingen in de laatste decennia hier. Het gebeurde midden in de nacht om 3:30, dus mensen lagen te slapen, waren binnen. En je zei het al, daardoor vielen 300 doden. Meer dan 40.000 mensen die werden toen dakloos. En dat zwaarst getroffen stadje, Amatrice, daarvan is het centrum toen zelfs volledig van de kaart geveegd. Dus de burgemeester die kwam toen op de Italiaanse radio toen dat gebeurd was en die zei simpel: weg, mijn stad bestaat niet meer. Amatrice bestaat niet meer. Dus ja, dat is iets wat hier in Italië na 5 jaar zeker nog niet vergeten is. En is er alweer sprake van opbouw van Amatrice? Ja, het is echt dat is gaande, maar het is echt opvallend dat dat nu, 5 jaar na dato, pas echt op gang komt. Pas eind juli, dus een maand geleden pas, is voor het eerst een bouwkraan neergezet in het stadscentrum, dus het zwaarst getroffen gebied. En daar gaan ze nu beginnen met bouwen. In andere gebieden was er wel al wat gebouwd, dus enkele duizenden huizen waren daar hersteld, maar ook dat ging echt mondjesmaat. En veel mensen hebben daar het geduld niet voor opgebracht. Dus die zijn verhuisd. Dat gebied rond Amatrice is grotendeels leeggelopen. Maar ja, we zien nu wel het laatste 1/2 jaar een soort nieuw elan. En de man binnen de regering die verantwoordelijk is voor de wederopbouw, die is in elk geval optimistisch. Die zegt, geef ons nog een paar jaar, maar we halen die achterstand in en we gaan dit binnen een redelijke termijn regelen. De bewoners die zijn sceptischer na al die jaren wachten. Die moeten het nog zien. Want waarom heeft dit zo ontzettend lang geduurd? Ja, bureaucratie, dat is het korte antwoord. Je moet weten, in Italië, als er geld te verdienen valt, bijvoorbeeld bij zo'n wederopbouw, dan bestaat altijd het risico dat de georganiseerde misdaad daar een graantje van wil meepikken, daaraan wil verdienen. Dus mede om die reden worden er dan hele strenge procedures georganiseerd voor wie een schadeclaim indient. En in dit geval waren die zo streng dat mensen vooral de eerste jaren na die beving, als ze een claim indienden, dat ze dan wel 11 loketten af moesten. 11 keer moesten aankloppen bij een loket. Dus daar kwam je niet doorheen. Maar goed, die regelgeving is nu recent versoepeld. En er zijn steeds meer subsidies en bedragen die wel degelijk worden toegekend. Ook een deel van het corona-herstelfonds van de Europese Unie is nu bestemd voor aardbevingsgebieden in Italië. En de ambitie is in elk geval om die steden de komende jaren niet alleen op te bouwen, maar ook toekomstbestendiger te maken. Dus door te bouwen met modernere technieken, zodat gebouwen bestand zijn tegen trillingen. Want ja, aardbevingen die blijven in Italië wel regelmatig voorkomen, helaas. Ja. Helene Daens over het herdenken vandaag van die grote aardbeving van 5 jaar geleden in Amatrice, onder andere. Dankjewel. Verkeersinformatie nog even. Bianca Damink. De meeste vertraging is er nog voor het verkeer op de A35 van Almelo naar Enschede, tussen Almelo-West en Borne-West. Want daar staat 4 kilometer file door een ongeluk. En de vertraging is opgelopen tot zo'n 50 minuten. Er is meer nieuws. Tijdens opruimacties in natuurgebieden langs Maas, Gul en Geleenbeek is bijna 140.000 kilo afval opgeruimd, zeggen Maas Cleanup en Natuurmonumenten. Namens de twee organisaties gingen bijna 4.000 vrijwilligers op pad om het afval dat achterbleef na de wateroverlast in juli weg te halen. Een woordvoerster van Maas Cleanup zegt erg tevreden te zijn over het resultaat. Maar klaar is de organisatie nog niet. In de Zwarte Zee zwemmen zoveel kwallen dat toeristen op de vlucht slaan. Deskundigen zijn niet verbaasd. Door klimaatverandering warmt de Zwarte Zee langzaam op. En als er iets is waar kwallen van houden, dan is het wel lekker warm water. Erg vervelend dus, als je er net op vakantie bent. En nog erger, volgens Reuters is er geen oplossing voor dit kwallenprobleem. En op wintersport gaan in een Afrikaans land. Niet meteen iets waar je aan zou denken, misschien. Maar het kan wel. Bijvoorbeeld in Lesotho, in het zuiden van Afrika. En nu reizen in coronatijd lastiger is, ontdekken veel, volgens Reuters, steeds meer lokale bewoners dat ze kunnen skiën in eigen land. I wasn't open to it, because I'm afraid of heights and all that. But here I am and I'm enjoying it. I feel like a 10-year-old. Ze heeft zoveel lol dat ze zich weer als een klein kind voelt. Het is niet zo dat de hele omgeving wit ziet van de sneeuw. Maar toch, op sommige plekken valt genoeg sneeuw om een piste te maken. Waar? Waar is Waldi? Waldi is vandaag aan de Venezuela-straat in Delft. Waarom ben je daar, Waldi? Hey Lara, ik ben op bezoek bij Lorraine Palm. Zij is leerkracht van groep 4 op basisschool Jeroen in het Haagse Laakkwartier. Ze heeft vandaag te horen gekregen dat ze tijdelijk een salarisverhoging krijgt. Dit omdat ze op een school werkt die kampt met veel leerachterstanden bij leerlingen, opgelopen door de lockdowns. Het zou voor Lorraine gaan om een bedrag van ongeveer €350 per maand. We zitten aan de eettafel. Je man is even weg met de hondjes, Lorraine. Ja, die zit even lekker in de tuin. Ja. Dat mochten ze gaan blaffen, dan horen we dat in ieder geval niet. Heb je al gegeten? Nee, ik heb nog niet gegeten. Wat eten we zo? Wij gaan groente wokken en een lekker hamburgertje erbij. Oh, we gaan voor mager. Hey, Lorraine, ja. Ongeveer 1300 scholen komen in aanmerking voor de tijdelijke salarisverhoging. Het gaat om scholen, hè, wat ik net zei, waar leerachterstanden het grootst zijn. Het eerste fragment wat je hoort is van onderwijsminister Arie Slob. En die legt uit waarom. Dat is bedoeld voor het zware werk wat ze doen. Er zijn gewoon scholen in het land waar corona harder is aangekomen, waar de vertragingen ook groter zijn, wordt dus ook veel van hen gevraagd. Het zijn inderdaad vaak ook de scholen waar het lerarentekort ook groter is. En op deze manier willen we graag deze docenten ondersteunen. Natuurlijk ook graag dat ze blijven werken op die scholen. Ze willen je niet kwijt, Lorraine? Nee, ja, dat vind ik wel ontzettend positief en aardig om te horen. Ja. En het is een waardering. Ben je blij? €350 per maand extra? Nou, ik ga je heel eerlijk vertellen dat ik het vanochtend voor het eerst zag op en hoorde op het journaal. Want ik heb gisteravond totaal geen tv gekeken. Dus ik schrok een beetje van, dat komt aan. Ja, weet je, het is altijd fijn als je meer geld krijgt. Maar ik hoor maar ja? Ja, precies. Maar of het de werkdruk gaat wegnemen bij ons leerkrachten, dat weet ik wel bijna zeker van niet. Ik snap de stap die de minister maakt en de gedachten erachter. Mm. Dat vind ik ook, dat is een blijk van waardering, heel erg aardig. Maar het helpt niet de problematiek op te lossen. Want die werkdruk waar je het over hebt, die is natuurlijk alleen maar meer en meer geworden sinds corona. Je werkt al 37 jaar op dezelfde school in een multiculturele wijk die normaal gesproken al leerlingen kent met wat leerachterstanden, maar door de lockdowns echt nog veel meer. Was het echt zoveel erger? Wat kom je tegen? Nou, dat is zeker waar, want ik kan een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld vorig schooljaar kreeg ik dus nieuwe kinderen binnen vanuit groep 3. En natuurlijk heb ik met mijn collega vanuit groep 3 de leerlingen doorgesproken. En je weet toch echt wel een beetje waar ze staan. En toen was het al, het beeld al, gaf al aan dat veel kinderen achterliepen, sowieso al in het leesproces. En lezen, alles staat en valt met het kunnen lezen. Hoe dat? Als een kind nog niet goed kan lezen, niet vlot en ook het begrijpend lezen nog niet helemaal goed zit, dan kan ik heel leuk in groep 4 met redactiesommen aankomen. Maar dat kind moet wel begrijpen wat daar staat om die som uit te kunnen rekenen. Ja. Dus ja, dat gaat dan al niet. Dus heb je het ooit zo heftig gezien als afgelopen jaar, die achterstanden? In al die 37 jaar? Nee. Niet in zulke getalen. Tuurlijk lopen er altijd wel kinderen wat achter met lezen of met een ander vak. En daar kan je dan de hulp op richten. Mm. Maar nu waren het veel meer kinderen. En kan je niet zeggen van, goh, dat ene kind, dat werken we de komende tijd bij op dat vakgebied. Je hebt het over werkdruk, hè? Mm-hmm. Zoveel extra achterstanden wegwerken. Wat heeft het jou gekost, letterlijk en figuurlijk? Ja, je moet wel de nodige tijd en energie dus erin stoppen. Meer dan dat je normaal zou doen. Laat ik het zo zeggen. Hoe kwam jij thuis op vrijdagavond? Nou, ik kan je vertellen, na een week werk, want ik werk fulltime. Ja. Dan ben ik aardig, kan ik aardig gesloopt zijn, ja. Dan val ik gewoon in slaap op de bank. Ja. Nou, ben je kritisch? Je zegt van, ja, de werkdruk neemt het de werkdruk weg. Er was al heel lang, is nog steeds een leraartekort. Is dat echt zo moeilijk om nieuwe collega's te vinden? Ja, ontzettend. Ontzettend moeilijk. We proberen echt wel mensen te werven. En we hebben vacatures openstaan. Maar ik word toevallig afgeleid door het beeld. Ja, er zijn collega's op tv ook. Ja, we zijn overal in het nieuws. Laat me iets anders vragen. Ja? Je kent je nieuwe klas nog niet. De nee. Groep 3 van vorig jaar. Ja. Heb je enig idee hoe het gaat met hun achterstanden? Of... Ja, want ik heb deze leerlingen worden komende week worden ze met mij doorgesproken. Maar ik heb al de uitslagen binnen. En ik heb al vernomen van mijn collega uit groep 3... dat toch wel meer kinderen nu wat achterlopen, zeker met het leesproces, dan vorig schooljaar na de lockdown. Mm. Met dit voordeel dit schooljaar is dat wij vorig schooljaar hebben ontdekt. Hè. Je start met het leerwerk van groep 4. Mm-hmm. En toen merkten we al van, oké, dit is te hoog gegrepen. Lorraine, ik moet met je gaan afsluiten. Ja. Ik kan nog uren met je doorpraten. Het allerlaatste wat ik wil weten is, als het te veel wordt voor je, kan je altijd naar een andere school waar minder achterstanden zijn. Nee, nooit. Nooit. Ik blijf echt op basisschool doen. Kijk eens, Lorraine Palm, dank je wel. En veel succes ook met die €350 extra per maand. Ja, nou, dank je wel. Lorraine, dank voor je verhaal. En Waldi, tot morgen. Deze dag stond voor de leiders van de G7 tot slot in het teken van de situatie in Afghanistan. Verenigd Koninkrijk is momenteel voorzitter van de G7, een groep van rijke industriële landen, waarin ook Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, Italië en de VS zit. Correspondent Fleur Launsbach in Londen volgt het op de voet. Fleur, we hoorden net al dat de Verenigde Staten neigen naar vasthouden aan de deadline van 31 augustus. Wat de andere landen juist liever niet willen. Wie beslist daar dan uiteindelijk over, vraag ik me af. Ja, het is nog onduidelijk wat het precies gaat worden, inderdaad. Maar de Amerikaanse president Joe Biden die staat onder druk om de Amerikaanse troepen langer op dat vliegveld in Kabul te houden. En de meeste bondgenoten, waaronder de Britten, wat echt een grote bondgenoot is ook in Afghanistan, die willen dat de Amerikanen langer blijven, omdat ze afhankelijk zijn van Amerikaanse strijdkrachten voor het veilig houden van het luchtruim en ook op het vliegveld in Kabul. Dus met 1 of 2 dagen meer kunnen ze ook meer mensen veilig evacueren. Maar terwijl Biden dus onder druk staat om die deadline te verlengen, heeft de Taliban ook al aangegeven dat ze daar niet erg welwillend tegenover staan. En nu roept de G7 dus op om aan de Taliban om mensen wel veilig naar het vliegveld te laten komen, ook na die 31 augustus deadline. Ja, en we horen nu natuurlijk veel over die deadline en ook over de situatie op het vliegveld. Wat staat er op de agenda om Afghanen te helpen überhaupt? Ja, de vraag is inderdaad ook, als zo direct dus al die evacuatievluchten ophouden en als de troepen weg zijn, wat kunnen we dan nog doen om mensen daar te helpen? En daar ging het ook vandaag over. En de Britse regering heeft al aangekondigd dat ze 20.000 Afghanen die op de vlucht zijn voor de Taliban asiel willen aanbieden op de lange termijn. Met extra aandacht voor vrouwen en meisjes, omdat er veel zorgen zijn over de rechten van vrouwen onder de Taliban natuurlijk. En dat ze hun budget voor humanitaire hulp gaan verdubbelen. Dus in dit gesprek van de G7 die net was, is er ook druk gezet op meer hulp bieden. Wat kunnen andere landen doen om op de lange termijn, en ook als de troepen dus weg zijn, meer te doen voor Afghanen daar. En wordt ook besproken hoe dan omgegaan zal worden met de Taliban bijvoorbeeld? Ja, dat stond ook op de agenda. De lange termijn aanpak over hoe het Westen nu moet omgaan met de nieuwe machthebbers in Afghanistan, de Taliban dus. En of bijvoorbeeld China en Rusland nu niet een grotere rol moeten gaan spelen als bemiddelaars, omdat die betere banden hebben met dit nieuwe regime. Ook wil de Britse regering wil het over sancties hebben. Dus stel dat er nieuwe extremistische groepen zich daar gaan vormen, of als er blijkt dat er mensenrechten schendingen plaatsvinden, wat kan het Westen dan gezamenlijk doen om daar op te reageren? Wat voor sancties zouden ze dan kunnen toepassen? Goed. Het laatste nieuws dus vanaf de G7. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Dankjewel, Fleur. Tot zover Nieuws in Koom. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, 50.000 militairen die op bevel van Brussel snel en effectief ingezet kunnen worden. Daarvoor pleit EU-buitenlandschef Jozef Borrell. Is zo'n Europees leger een goed idee? Daar gaan we over debatteren. En de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Met Jan van der Putten, die zit voor u klaar. Wij zijn er morgen weer. Wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Het lijkt er steeds meer op dat de Amerikanen niet langer in Afghanistan blijven dan 31 augustus. Het Pentagon adviseert om dan te vertrekken en president Biden is het daarmee eens, zeggen functionarissen tegen persbureaus. De evacuaties zijn nog in volle gang. De Taliban geven buitenlanders tot 31 augustus de tijd om te vertrekken. En Afghanen zelf moeten blijven, zeggen de nieuwe machthebbers. Ook in Heumensoord bij Nijmegen komen evacuees uit Afghanistan. Er komen 750 tot 1000 mensen. Die worden gehuisvest in paviljoens. 5 van de 6 partijen die nog zijn betrokken bij de kabinetsformatie zijn vandaag bij informateur Hamer langs geweest. Na afloop is er weinig gezegd. Vermoedelijk is de samenwerking van GroenLinks en PvdA in de formatie besproken. En het weer vanavond helder, vannacht kans op mist. Morgen zon, vanuit het noorden meer bewolking. Vrij veel wind morgen en het wordt 19 tot 22 graden. En voor het verkeer naar de AWB, Bianca Damink. De meeste files zijn inmiddels opgelost of veroorzaken nog maar enkele minuten vertraging. De A35 is na een ongeluk ook weer vrij van Almelo naar Enschede. Er staat nog een paar kilometer file tussen Almelo-West en Borne-West. De vertraging is nog een kleine 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Voor sommige jongeren is communisme geen vies woord meer. Het werk van Karl Marx wint aan populariteit en op social media deinzen jonge activisten er niet voor terug om zich communist te noemen. Bij jongerenorganisatie Rood leiden de communistische opvattingen van hun leden zelfs tot een breuk met de SP. Wij accepteren ook niet dat een handjevol geradicaliseerde zolderkamercommunisten proberen om onze partij over te nemen. Is de hernieuwde belangstelling van jongeren voor het communisme onschuldig idealisme?